Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Ahlak dersine muhatap konumuz ümmetin büyük sorunlarından bir parçası laf taşıma, nemime, kovuculuk, gıybet ve iftira. Bunların sakıncaları, bunlardan çekinme, uzak durmanın gerekliliği hakkında olacak. Bu ahlak dersine başladığımızdan beri bize İslam dininin bu işleri teşvik etmesinin gerekçesi ortaya çıkıyor. Nedir bu gerekçe? Müslümanların arasını iyi tutmak. İlişkilerini sağlam tutmak. Birbirlerine karşı vazifelerini, görevlerini eksiksiz yapmaya davet etmek. Yani sağlam bir toplumsal yapı oluşturmak. İşte bu yapıyı bozacak her ne varsa Allah Azze ve Celle bu dinin gereği bunu yasaklamış veya sakındırmış. Toplumsal birlikteliği, kardeşlik ilişkilerini bozacak, insanlara birbirinden yüz çevirtecek, sırt döndürecek, birbirine karşı öfke duyduracak her ne davranış, her ne ahlak varsa Allah Azze ve Celle gerek kitabına, gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bunu işaret etmiş, yasaklamış veya bundan uzak tutmak istemiş. Uzak durmamızı emretmiş. Bunlardan birisi de nemime. Arapça ismiyle, Türkçe ismiyle de kovuculuk veya laf taşıma. Birisine gidip falancasının aleyhine şöyle şöyle söylüyor diyerek onun söylediği bir şeyi, söylemediği değil, söylediği bir şeyi aktarma, nakletme. Sonra da onun söylediği bir şeyi veya yaptığı bir hareketi gidip diğerine aktarma. Bununla maksadı o insanların arasını ıslah etmek, düzeltmek değil. Arayı bozmak. Onları birbirine düşman etmek. Aralarındaki iyi ilişkiyi inkıta vermek, kesmek. Ara bozmak için yapılan bu çabaya laf taşıma deniyor. Ve bu laf taşımayı ve laf taşıyanları İslam'ın şiddete sakındırıyor. Onlardan birisi. Elinizdeki notlar da var. İlk hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geliyor. Laf taşıyan kimse cennete giremez. La yedhulul cennete nemmam. Laf taşıyan, kovuculuk yapan kimse. Bir başka rivayette de gattaat diye geliyor. O da çekiştiren, arkadan eleştiren, karalayan. O öyle yapmaz, şöyle yapar, böyle yapmaz. Şeklinde karalayan, çekiştiren, eleştiremez. Çok sık bu işi yapan kimseler. İnsanların arasını bozacak. Veya insanların birisine karşı duygu ve düşüncelerini, iyi niyetlerini bozacak, onu kötüye tebdil edecek, değiştirecek işler yasaklandığı gibi laf taşıma dediğimiz iki insanın birbirisi aleyhine konuştuğu, yaptığı işler, onları aktarmak yasaklanmış. Aynı zamanda da arkadan çekiştirme, karalama, eleştirme, bunu diline dolama şeklindeki işler eleştirilmiş. Çünkü bu işi yapan kimse yaptığı şey yapılan kimse, mef'ul dediğimiz yapılan kimseye ulaştığı zaman ne yapacaktır o kimse ona karşı? Buğz edecektir. Sevmeyecektir. Bu işten rahatsız olacaktır. Değil mi? Dolayısıyla ona karşı taşıdığı bazı iyi niyetler varsa belki bir iki sefer bunu bertaraf edecektir. Görmezden, duymazdan gelecektir veya iyi niyette yok yapmaz diye geçiştirecektir ama bu 2, 3, 5, 10 oldu mu artık o da hele de bu laf getirip götüren kimseler, güvenilir kimselerse bu durum ne olacaktır? O da ona karşı kardeşlik duyguları, saf duyguları kaybedecektir. Ve artık ona karşı bir öfke duyacaktır. Kalbi kararacaktır. Ona karşı iyi niyetini kaybedecektir. İşte bundan dolayı bu işi yapan, yani laf taşıyan iki kişi veya iki topluluk arasında laf taşıyan, aralarını bozmak, aralarındaki iyiliği, güzelliği, iyi ilişkileri bozmak için laf taşıyan, laf götürüp getirenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nemmam diye isimlendirmiş ve cennete giremeyeceğiyle tehdit etmiştir. Niye? Az sonra gelecek başka bir hadis. Çok önemli bir hadis. Tıraş eden manasında bir hadiste. Bir başka rivayet bununla ilgili ikinci hadisimiz. Bukhari ve Müslim'de de geliyor da ben Bukhari ve Müslim dışında İbn-i Hibban'ın sahihinde gelen benzerinde Bukhari ve Müslim'de lafızlara gelen başka bir daha açılmış bir rivayete değineceğim. Ebu Hureyre radıyallahu gelmekte. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber yolda yürüyorduk. Sonra biz iki kabre, iki mezara rast geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarları görünce durup dikildi. Dineldi yani. Dineldi. Sonra biz onlara beraber durduk, dineldik. De bu esnada onun yüzünün rengi değişmeye başladı. Belli ki bir şeyler oluyor. Onun yüzünün rengi değişmeye başladı. Hatta öyle ki gömleğinin kolu bile titremeye başladı. Harekete geçmeye başladı. Onun yüzünün rengisinin değişmesine sebep olan etkiden dolayı. Biz de bunun üzerine dedik ki ya Resulullah sana ne oluyor böyle? Nedir bu halin? Diye sorunca siz benim duyduğumu işitmiyor musunuz? Diye sordu. Ben bir şeyler duyuyorum. Siz işitmiyor musunuz? Ki bu sözüyle anlaşıldı ki onu bu hale getiren, rengini sarartan, rengini değiştiren veya kolunun, vücudun hareket geçmesine sebep olan duyduğu bir şeyler. Siz işitmiyor musunuz? Deyince o nedir? Biz işitmiyoruz ya Allah'ın nebisi diye. Cevap verdik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu iki kişi küçük gördükleri bir günahtan dolayı kabirlerinde şiddetli bir şekilde azap görüyorlar. Peki ya Resulullah nedir onlar? Yani bu iki kişinin küçük gördüğü ve şiddetli azaba sebep olan iş nedir? Buyurdu ki birisi idrarından tam temizlenmezdi. Yani tuvaletten çıktığı zaman idrarından tam istinca temizlenmez, arınmazdı. Bir başka rivayette küçük abdestini bozarken insanların gözünden sakınmaz, gizlenmezdi. Aleni yapar. Diğeri de insanlara diliyle eziyet eder. Aralarını bozmak için söz taşır. Azap görenlerden birisi idrarından sakınmıyor veya küçük abdestini bozarken örtünmüyor, gizlenmiyor. Bir diğeri de, o ikincisi de insanların arasını bozmak için çaba sarf ediyor, gayret ediyor ve laf taşıyor. Ondan ona sana şöyle dedi, şöyle yaptı, sana şöyle dedi, şöyle yaptı. Laf taşıyor. Ve bununla maksat tabii ki insanların arasını düzeltmek veya ilişkilerin iyiliği üzere devam etmesini sağlamak değil de bilakis bozmak. Akabinde iki hurma dalı istedi. Başka rivayette bir hurma dalı istedi. Onu ikiye böldü ve o iki kişinin kabirlerine birer tane dikti. Biz de bu yaptığının onlara bir faydası olur mu diye sorduk. Aleyhisselatü Vesselam evet bunlar yaş durdukları sürece umarım ki onların azapları hafifletilir buyurdu. Kardeşler bu hadis öyle bir hadis ki üzerinde birçok alimin çalıştığı, iştihad ettiği birçok hüküm çıkardı bir hadis. Hatta bizim toplumumuz gibi İslam yani İslam'ın yaşandığı bilindiği zamanıyla hareket edilen bazı toplumlarda bu hadisten yola çıkılarak kabirlerin üzerine ağaçlar dikilir. Çiçekler, yeşillikler dikilir ki oradaki insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği şekilde bunlar yaş kaldığı sürece ne yapmasınlar? Azap görmesinler veya azaplar hafifletesin diye. Bu tabi batıl bir istinbat. Batıl bir delil getirme. Ancak biz alimlerimizin, ehl-i sünnet alimlerinin elde ettiği fıkha bakarak diyebiliriz ki ümmet laf taşımanın, kovuculuk yapmanın haramlığı üzere ittifak etmiştir. Bu haramdır, büyük günahdır. Yani kabir azabını gerektiren bir günahdır. Çünkü biraz sonra gelecek, az önce de işaret ettim. Bu tıraştır, tıraş. Ama neyi tıraştır? Onu hadiste söyleyeceğim inşallah. İkincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi abdestini bozarken örtünmek, gizlenmek, insanların gözünden sakınmak gerekir. Çünkü bu da gene temizlikten sakınmamak gibi. Yani kişinin üstüne başına o küçük abdestin sıraması şeklinde necasetin bulaşmasına vesile olmak gibi insanların gözünden sakınmamak, aleni tuvalet ihtiyacını gidermek de kabir azabını gerektiren bir iş. Ki kabir azabının ne olduğunu biz yaşamadığımız için bilmiyoruz ancak naslar şunu işaret ediyor. Kabirden kim kurtulursa felaha ermiş demektir. Kabir azabı. Çünkü Osman Radiyallahu'ndan gelen bir rivayette yanlış aklımda kalmadıysa oradan daha büyük bir yer görmedim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Oradan daha büyük bir yer yok. Kabir azabından kurtulmak gerçekten Allah'ın takva sahibi kulları için söz konusu. Allah bizleri onlardan yapsın. Kabir azabından kurtulabilecek insan sayısı çok az. Ve o azabı gerektiren işlerden birisi de insanların gerçekten küçük gördüğü, önemsemediği küçük abdestini bozarken sakınmamak. Mesela bir suvar ve benzeri yerlerde olduğu gibi veya arazi şartlarında abdest, küçük abdest bozma ihtiyacı olduğu zaman ne yapmak gerekir? İnsanlara sakınmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi küçük abdestini bozma ihtiyacı hissettiği zaman insanlardan uzaklaşırdı. Ve oturur. Ve bir şeyler önüne sütre edinirdi ağaçları. Bunu gören bazı insanlar eleştirirlerdi aleyhissalatü vesselam. Şunlara bak. Kadın gibi küçük abdestini bozuyor derlerdi. Halbuki Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam bu dinin öğreticisidir. Onun öğrettiği her işte ne vardır? Hayır vardır, maslahat vardır. Onun öğrettiği her şeyde mutlaka maslahat vardır. Onun sakındığı her şeyde mutlaka şer vardır. İşte bakın o şer burada hadiste ortaya çıktı. Hiç bilmedikleri, tanımadıkları iki kişinin kalbine basıyorlar. Birisinin azap gerekçesi örtünmemesi, küçük abdestini bozarken sakınmaması. Demek ki kadın gibi de olsa örtmek, sakınmak gerekiyormuş ki azaptan kurtulabilirsin. En azından o husustaki azaptan kurtulmak lazım. Bir başka husus, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine mahsus bir özellik olmak üzere o diğer insanlar işitmediği şeyleri işitiyor, görmediği şeyleri görüyor, bilmediği şeylerden haberdar idi. Nitekim kendisi bir ses duyuyor, azap sesi işitiyor ve insanlar da siz duymuyor musunuz diye onların duyduğunu zannederek soruyor. Siz duymuyor musunuz benim duyduklarımı diye soruyor. Gene bir başka hadisinde şayet benim bildiklerimi bilseydiniz şöyle şöyle olurdu diye devamını getiriyor. Evet, onun bildiği ve bizim bilmediğimiz, onun gördüğü ve bizim görmediğimiz, onun işittiği ve bizim işitmediğimiz şeyler vardı. Bu hadis onun da bir delildir. Son olarak ilk başta kısaca değindiğimiz şeye değinelim. Bu hadisin içerisindeki Aleyhisselatü Vesselam'ın hurmalarını istemesi, bunu ikiye bölmesi ve yaş kaldığı sürece bunların azapları hafifletilir beklentisi, temennisiyle onların kabirlerine dikmesi hususu da sadece alimlerimizin kabulüyle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir özelliktir. Yani o an sadece o iki kabir sahibi için verilmiş bir özelliktir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o iki kabirinin dışında uğradığı herhangi bir kabire bu şekilde bir yaş ağaç çubuğu diktiği vaki değildir. Sahabesine de bunu emretmemiştir, öğretmemiştir. Sahabesi de yapmamıştır zaten. Sadece o an vuku bulan ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah azze ve celle'nin isteği, temennisiyle onun ona verilmiş, bahşedilmiş bir nimettir. Ve sadece o iki kabir sahibi için yapılmıştır bu olay. Başka bir kabir sahibi için bu olay vuku bulmamıştır. Dolayısıyla kardeşler, kabrin ağaç dikilerek yaş tutulmaya çalışılması, çiçek ekilmesi, çim ekilmesi ve benzeri şekillerde olan kabir sahibine fayda vermesi umuduyla süslenmesi İslami bir şey değil. Bu hadisten elde edilecek fıkıh hiç değil. Bu sadece o an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem verilmiş, sadece o iki kabir sahibi hakkında verilmiş bir yetkidir. Aleyhisselatü Vesselam bu yetkiyi insanlara merhametinden dolayı kullanmıştır. Zaten o iki çubuk da kuruduktan sonra bu verilen hak da ortadan kaybolmuş. Aleyhisselatü Vesselam başka hiçbir kabre bu işi yapmamıştır. Sadece bu bile bunun daimi bir hüküm olmadan geçici anlık sadece bu iki kabir sahibi için Allah'ın fazl-ı keremini vermiş bir yetki olduğunun delildir, ispatıdır. Dolayısıyla biz sünnette olduğu gibi kabirlerimizi süslendirmeyeceğiz de yeşillik, ağaç, çiçek ve benzeri şekilde içiyle ve dışıyla süslemeyeceğiz de oraya yatan kimse olarak kendimiz süslenmeye, imanla, takva ile, salih amelle süslenmeye. Dolayısıyla yatacağımız yeri süslü bir yer, bir cennet bahçesi olması için gayret sarf etmemiz gerekir. Ona dikkat çekelim. Evet, üçüncü hadisimiz Abdurrahman bin Gunum radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın kullarının en hayırlıları şunlardır ki onları görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Yani insanlar birilerini görecekler ve onları görünce Allah akıllarına gelecek. Allah ve Allah'ın dini akıllarına gelecek, onu hatırlayacaklar. Allah'ın kullarının en şerrileri ise nemime, kovuculuk, laf taşıma için saygı gayretlenler ve dostların arasını ayırıp suçsuz insanlar hakkında bu şekilde bir eziyet, sıkıntı isteyen kimselerdir. En hayırlı kullar, kim en hayırlı kullar? Allah hatırlanır. Yani A şahsını görünce onu görenler Allah'ı hatırlayacaklar. Onun neyinden dolayı? Takvasından dolayı, samimiyetinden, ihlasından dolayı, Allah'a bağlılığından dolayı, dinine samimiyetinden dolayı, dini gayretinden, daveti olan samimiyetinden, gayretinden, çabasından dolayı şüphesiz. Yoksa durup dururken kimse kimseye görünce Allah'ı hatırlamaz. Onun taşıdığı vasıflar, çabaları, sahibi gayret, iman, takvasından dolayı bilir. Allah bizleri onlardan yapsın. Azze ve Celle. En şerrileri ise insanların iyi ilişkilerini bozmak üzere onlara sıkıntı verecek tarzda onların arasını bozacak bir gayretin içerisine girmektir ki bu laf taşımaktır. Peki bu laf taşımak niye böyle sıkıntılı bir iş? Bakın Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i İban Sahihi, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred'i, İmam Malik'in Muvatta'sında ve daha birçok hadis kitabında gelen bir hadis. İşte şimdiye kadar okuduğumuz hadislerin ve üzerinde konuşmaya çalıştığımız şeylerin gerekçesini bize izah eder tarzı bir hadis. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size namaz, oruç ve sadakadan derecesi daha üstün olan bir amel söyleyeyim mi? Diye sorar. Ashab-ı kiram evet ya Resulallah buyur diye talep edince ondan buyururken sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını düzeltmek, ıslah etmek, onları tekrar birbirine seven, birbirine saygı duyan, birbirine hürmet eden insanlar hale dönüştürmek için gayret etmektir. Bozulmuş bir arayı düzeltmektir. Ne bu? Namazdan da daha üstün, zekattan da, sadakadan da daha üstün, sonra oruçtan da daha üstün. Zaten bu amellerin üzerine İslam'da amel yok. Namaz, zekat, oruç. Bunlardan daha üstün bir amel yok. Bunlardan daha üstün bir şey var ama. Ne o? İnsanların arasını düzeltmek. Küs olanların, dargın olanların veya birbirine gücenmiş olanların arasını düzeltmek. Sahip. Bundan daha fazilet, daha üstün bir iş. Çünkü o İslam'ın toplumsal hayat için istediği çok önemli bir şeye gayret ediyor. Düzeltmeye, ıslah etmeye, iyileştirmeye gayret ediyor. Hadisin devamı bunun zıttıysa şüphesiz ki ara bozmak da ne yapmaktır? Kazımaktır, tıraş etmektir. Ve hadis Tirmizi'de devam ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o tıraştır da ben saçı tıraş etmek, saçı kazımaktır demiyorum ha. Dikkat edin. O neyi kazımaktır? Dini kazır. Saçını anladık. Usturayla kazır. Jiletle kazır. Kazır ne yapar? O yükten kurtulur. Tertemiz olur. Peki dini kazmak ne demek? Kişinin saçını kazmakla saçından kurtulması gibi dinini kazıyanlar dininden soyutlanmış, ayrılmış, veri olmuş olmaz. Evet. Böyle kötü bir şey işte. Yani insanların arasını bozmak, iyi ilişkilerle birbirine irtibatlı olan insanların irtibatını kesmek neye sebepmiş? Kişinin, bu iş yapan kişinin dininin yok olması. Dinini kazımaya, dininden arındırmasına sebepmiş. Allah korusun. İşte bundan dolayı o insanlar bu yaptıkları işleri küçük görüyorlar ama bu iş kabir azabını gerektirecek kadar büyük bir iş. Allah'a sığınırız. Azze ve Celle'nin azabı gerektirecek günahlarını düşmekten Allah'a sığınırız. Özellikle de İyi giden bir ilişkiyi bozacak şekilde ara bozmaktan Allah'a sığınırız. Allah bizleri ara bozan değil de bozuk araları düzelten, ıslah eden salih kullarından kesin azze ve celle. Gene buna benzeri başka rivayette aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki efendiyle kölesinin arasını kocayla karısının arasını ayıran, bozan, onların arasına fitne sokan bizden değildir. Neyse bilmem, bizden değildir. Çünkü iyi ilişkileri bozacak. Onların arasına fitne sokacak. Onların birbirine olan muhabbetini, sevgisini kesecek. Bunu buğza, nefrete, küslüğe, dargınlığa, irtibat kesmeye, sırt çevirmeye dönüştürür. O işi yapan bizden değildir. Laf taşıma işi maalesef İslam'dan bir haber. Nefsine uymuş, şeytanın peşine giden insanların çok sıklıkla başvurduğu bir olay. Bilakis daha önceki derslerimizde gördüğümüz kadarıyla hatırlatalım. İnsanların arasını ıslah etmek, düzeltmek için yalana cevaz verilmiştir. Yalanın caiz olduğu yerlerden birisi insanların arasını düzeltmek maksatıdır. Nasıl birisinde İslam düşmanlarının aleyhine olacak şekilde, Müslümanların aleyhine olmayacak şekilde düşmana yalan söylemek caiz kılmışsa, karıyla kocanın ve benzeri şekilde insanların arasını düzeltmek için o senin hakkında şöyle iyi şeyler söylüyor diyerek yalan söylemek caiz kılmıştır. Evet, yalanın caiz olduğu nadir yerlerden birisidir bu. Bu ise hakikat, gerçek olan bir şey. Çünkü olmazsa bunun adı iftiradır. Yani olmayan bir şeyi falanca senin hakkında şöyle söylüyor demek iftiradır. O iftiraya da geleceğiz biraz. Bu olan bir şey. A şahsı, B şahsı hakkında bunu söylüyor. Veya bu hareketi yapıyor. Ama bu hareketi ona nakletmek, taşımak, bu sözü ona nakletmek, bu dini kazımak. İftira atmıyorsun. Hakikati söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez demiş atalar. Bu da her yerde söylenmeyecek doğrulardan. Bilakis ne yapmak lazım orada? Ya susmak, konuşmak gerekirse de söylemek, kelam etmek gerekirse de o yalanın caiz kısmına olmak üzere insanlar arasında düzeltecek şekilde, sadece şekilde veya iyiliklere devam edecek şekilde gerekirse yalana başvurmak gerekir. Evet, Allah-u Teala'dan bizleri dinini tıraş eden bedbahtlardan yapmamasını istiyoruz. Ve bizleri de iyi insanlarla karşılaştırmasını ve takvalı insanlarla arkadaşlığı nasip etmesini istiyoruz Azze ve Celle'den. Birinci konumuz buydu. İkinci konumuz ise gıybet. Gıybet ise gayb kelimesinden türemek bir kelime. Gayb yani bilinmeyen, arka tarafta olan şeyler manasına. Gıybetin kelime manası birisinin arkasından, gıyabında, onun olmadığı, işitmediği, görmediği, bilmediği bir ortamda onun arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktır. Olan şeyler konuşmaktır. Var olan şeyler. Bu da iftira değil. Bu da gerçek. Ama böyle bir gerçek, bu da söylenmemesi, konuşulmaması gereken gerçekler. Yoksa hakikat. Birisinde bir kusur var. Mesela bir örnek verelim. Hadiste gelecek. Hadisten örnek verelim. Safiye validemizin boyu kısa. Bunu diline dolayanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyeder, yasaklar bu işte. Evet, birisinde olan bir kusur, bir zaaf, bir eksiklik, bir noksanlık varsa bunu onun arkasından yüzüne karşı söylediği zaman hoşnut olacağı şeyini söylemeye gıybet deniyor. Var olan gerçek bir şey. İftira değil. Evet, gıybet nelere sebepmiş? Nasıl sakıncalar varmış? Ona bakalım. Önce ayetlere bakalım. Hucurat suresinde Allah-u Teala uzunca bir ayette. Hucurat suresi genelde ahlaki mevzuları içeren bir sure. Bir ayet celilde la yaghtab ba'dukum ba'da ya Allah azze ve celle. Yani sizden bazılarının gıybetini yapmasın, arkasından konuşmasın. E yuhibbu ehadukum en ye'kula lahme ahihi meytan fekerihtumuhu. Sizlerden birisi ölü olduğu halde kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiniz değil mi? Ettegullah, Allah'tan sakın. O zaman bu işi yapmayın, terk edin. İnnallaha tevvabur rahim. Evet, gıybet etmek, arkadan konuşmak Allah'ın kitabına girmiş derecede önemli bir iş. Allah Azze ve Celle kitabına bunu değinmiş. La yagteb ba'dukum ba'da. Birbirinizin arkasından birbirinizin gıybetini yapmayın. Çünkü bu ayeti açarak söyleyecek olsak, bir kardeşiniz ölmüş, yanınızda durmuş, siz de acıkmışsınız, mutfağa gidip yemek yapmıyorsunuz da o kardeşiniz etini kesiyorsunuz, pişirip yiyorsunuz. Yani birlikte oturduğunuz, birlikte kalktığınız, hayatı paylaştığınız, birlikte namaz kıldığınız, birlikte oruç tuttuğunuz bir insanın ne yapıyorsunuz? Etini kesip yiyorsunuz. Nasıl hoş bu? İşte böyle bir şeydir gıybetini yapmak. Müslüman kardeşin etini yemek gibidir. Evet, bu kadar çirkin bir iştir. Bu çirkindir, kerihtir. Siz de bu işten hoşlanmıyorsanız, böyle bir şeyden hoşlanmıyorsanız o zaman gıybeti terk edin. Evet. Bir başka surede de Yine Hucurat suresinin hemen devamında Kaf suresinde de 16, 17 ve 18. ayetlerde buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلِمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Ant olsun ki biz insanı yarattık ve onun nefsin ona neler vesvese verdiğini, fısıldadığını biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Şöyle ki bizim yakınlığımız şu şekildedir. Hem bilmemiz şekliyle, ilmi yani haberdar olmamız şekliyle, alim ismimizle, hem de görevlendirdiğimiz iki görevli şekliyle. Mütelakki eden, yani onların yanında bulunan, tespit eden, sabit diyen, kayıt altında olan sağında ve solunda iki tane kayıt altında olan vardır. Oturmuşlar, kaydediyorlar. Ne var, ne yok kaydediyorlar. Mâ yelfuzu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîd. Evet. O bir söz söylemeye görsün ki onun yanında bunu hemen derhal alan ve kayıt altında olan birisi var. Bu ayetin manası üzerine biraz düşünürken şunu tahayyül ettim. Hayatımız boyunca konuştuğumuz her şey karşımıza çıkacak. Yani öfkeli olduğumuz zaman da konuştuklarımız, gergin olduğumuz zamanlarda konuştuklarımız, heyecanlı, sevinçli olduğumuz zamanlarda konuştuklarımız, efendime söyleyeyim, korkar halde olduklarımız, değil mi? Galeyana geldiğimiz halde konuştuklarımız. Düşünün, bir insan her an kendinde değil ki. Hele de ateşin bacayı sardığı gibi öfke bacayı sararsa kişi neler konuşur? İşte bu konuşmaların hepsini kayıt altına alan bir şimdiki ifadeyle, yani örnek olması açısından söylüyorum, bir kayıt cihazı var. Ve bu kayıt cihazı işini iki tane görevli şerefli melek yapıyor. Bir taraftaki melek, sağ yanımızdaki melek, iyi şeyleri, Allah'ın hoşunda olacağı sevap vaat ettiği şeyleri yazıyor. Sol tarafımızdaki melek de kendisine verilen görev gereği, o da kötü bir varlık değil. Görev gereği kötü işleri, çirkin işleri yazıyor. Ve ne varsa ma yelfuzu min kavlin, her ne söz olursa olsun mutlaka kaydediyor, yazıyor. Şimdi ben saatlerce hazırlandığım bir dersi sizin de bildiğiniz gibi kaydediyorum. Sonra bu kayıt cihazını önüne götürüyorum. Burada hata ettiğim, dilimin sürçtüğü şeyleri temizlemeye, ayıklamaya çalışıyorum. Ki insanlar bunlardan etkilenmesinler. Yani ben insanlara hayırlı bir şey, faydalı bir şeye sebep olmaya çalışırken zararlı bir şeye sebep olmayayım diye düşünüyorum. Ve yeminle söylüyorum size, daha bir tek ses kaydına dokunmadan bırakmadım. Mutlaka düzelttiğim, ayıkladığım, temizlediğim oldu. Hepsini ama. Dokunmadığım bir tek ses kaydım yok. Ve bunca hazırlığa, bunca sayı gayrete ve Allah Azze ve Celle'nin üzerimdeki fazl-ı kerem'in yardımına rağmen böyle bir ses kaydına, hazırlığa ve Allah'ın dini için yapılan bir sayı gayrete rağmen böyleyse, acaba bunun dışındaki konuşmalarım nelerdir diye düşünüyorum. Sakin haldeki dillerde değil, bütün hepsi. Yani diğer insanın kendisini kontrol edemediği durumlardaki konuşmaların nelerdir diye düşünüyorum. Ve Allah Azze ve Celle'den kendim için bağışlanma istiyorum. Sizlerine bağışlanma istiyorum. Ama bütün sözler, kelimeler mutlaka kayıt altında. Belki bu ayet-i celileler, bu hadis-i şerifler, bu teknolojik gelişmelerin olmadığı dönemde yeterince anlaşılmamış olabilir. Mesela bir teyp kaydıyla bu hayatımıza girdi bizim. Teyp kaydıyla hayatımıza girdi. Sonra biraz daha gelişti şimdi. Ondan önce yeterince anlaşılamamış olabilir ama bakıyorsun ki yani bir insan hayatında, bırak hayat 24 saat içerisinde kendisi özellikle bir kayıt cihazı taşısa, sonra gün sonunda dinlese, acaba neler yapmışım? Hayır adına, şer adına neler konuşmuşum? Ben eminim, kendi adıma konuşuyorum. Eminim yüzümün kızaracağı, hayal edeceğim, yerin dibine girme isteyeceğim anlar çok olacaktır. Ve bu bütün hayat boyunca. Bir gün de değil. Yani Allah Azze ve Celle 60 sene bir ömür vermiş. 60 senenin işte sorun olduğunuz 15 senesini çıkart. 45 senesinde. Bu her an kayıt altında. Hani Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, iki çene arasındaki, iki bacak arasındaki. Kim buna sahip olursa ben ona cenneti garanti ederim. Bu kadar basit. Neyi basit? Buna sahip olmakla cenneti garanti etmek basit. Ha buna sahip olmak o kadar basit değil. Şu dil, alimlerin dediği gibi her tarafa dönen bir dil. Yani sağa çevir sağa gidiyor. Sola çevir sola. Geriye kıvır kıvır. Öne çıkar çıkar. Küçül küçülüyor. Şiş şişiyor. Yani bununla şunu demek istiyorum. Alimler bunu söylüyorlar. Yani iyiye kullanan iyiye kullanır. Şerre kullanan şerre kullanır. Yeter ki kişi bunu bunun için çaba sarkız. Ya Resulallah, konuştuklarımızdan dolayı da hesaba çekilecek miyiz diye soruyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Ana seni kaybetsin. İnsanı yüzüstü cehenneme atan dilinden başka neyidir diyor. Yani kişiyi cehenneme yüzüstü atacak şey, tek şey dil. Az önceki bahsettiğimiz laf taşıma da bunun da yapılan bir iş idi. Şimdi üzerine konuşacağımız gıybet de şununla yapılacak bir iş. Allah Azze ve Celle bizlere diline sahip olan dilini Allah'ın istediği, hoşnut olduğu şekilde kullanan kullarına yapsın. Bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Buhari, Müslim'de ve Tirmizi'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Her Müslümanın kanı, ırzı ve malı Müslümana haramdır. Bu hadis aslında şöyle düşündüğümüz zaman konumuza delalet etmiyor gibi anlaşılıyor. Can belli. Yani Müslüman, Müslümanın kanına gerekçeler oluşmadan dokunamaz. Malına göz dikemez, dokunamaz. Rızası olmadan. Irzına da dokunamaz. Irzdan kasıt sadece namus değildir ama. Burada bizim bir şeyimiz var, eksikliğimiz var. Onu aşmak lazım. Müslümanın ırzından kastı şerefi, onuru, haysiyeti, dokunulmazlığı adına ne varsa hepsi bu kısma girer. Irzdır. Kişinin arkasında yapılacak gıybet de onun ırzına saldırıdır. Kişinin arkasında yapılacak iftira da onun ırzına saldırıdır. Kişinin aile fertlerine, kızına, anasına, bacısına yapılacak fiili taarruz da ırzına saldırıdır. Dolayısıyla kişinin Müslüman kardeşinin gıybetini yapması da onun ırzına bir saldırıdır ve bu haramdır. Hadis buna işaret ediyor. Çünkü bundan sonra gelecek birkaç tane de hadis var. Onlar bunu açıkça dile getiriyorlar. Mesela onlardan birisi Taberani'nin Evsat'ında Şeyh Albani'nin Sahihası'na rivayet ediliyor. Bera bin Azib radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Faiz yani riba 72 bölümdür. 72 babdır. Bunların en alt derecesi günah olarak ceza olarak, karşılığı ceza olarak en alt derecesi kişinin anasına gelmesidir. Yani haşa ve kella, annesiyle zina etmesi gibidir. Faizin 72 kısmı var. Bunun en düşüğünün karşılığı yani muadili, günahta muadili annesiyle zina edendir. Devam ediyor hadis. Faizin en büyüğü ise kişinin mümin kardeşinin ırzına tecavüz etmesidir. Yani onun dokunulmazlığına dokunmasıdır. İftira atmasıdır, gıybet etmesidir, fiili olarak namusuna dokunmasıdır, haysiyetini beş parmak etmesidir. Hani Müslüman dokunulmazlığı vardı ya, o dokunulmazlıklara dokunmaktır. Ney? Faizin en büyüğü, en düşüğü. En düşüğünün cezası annene zina gibidir. En büyüğü ise, en üst tabakası ise kişinin, Müslüman kardeşinin ırzına tecavüz etmesi, haddi aşmasıdır. Bunun cezasını tahayyül etmek imkansız. Eğer faizin en düşüğünün cezası, muadil cezası anneyle zinaya denkse en büyüğü nedir acaba? Neye denktir acaba? Allah korusun. Ondan dolayı Müslüman, Müslümanın gıyabından konuşmaktan şiddetle sakınacak. Şiddetle sakınacak. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen İbn-i Ebit Dünya'nın rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir hutbe buyurdu der Enes radıyallahu anh. Ve o hutbede de faiz anlattı. Ribadan bahsetti. Ve onu öyle büyüttü, Öyle gözümüzde büyüttü, öyle şiddetli anlattı ki sözünün sonunda da şöyle buyurdu. Allah katında kişinin faizden aldığı dirhemin günahı kişinin işlediği 36 zina günahından daha büyüktür. Faizden kazandığı bir dirhemin karşılığı zinadan 36 tane zina yapmaktan elde ettiği günah var ya ondan daha şiddetli, daha büyüktür. Devam eder Aleyhisselatü Vesselam. Faizin en büyüğü de Müslüman kişinin namusuna karşı tecavüzdür. Hakkı aşmaktır. Haddi aşmaktır. Bizim dilimizde namusa saldırı sadece kişinin hanım varsa hanımına, annesine, bacısına neyse veya kızına fiili saldırıdır. Hayır, bu çok genel bir lafız. Müslümanın dokunulmazlığı ne varsa dokunulmazlığı, haysiyeti, şerefi, onuru, onun makamı, mevkisi, ona dokunmak, ona zarar gelecek hareketlere girişmektir. Bu da kastetene. Çok daha geniş. Bu faizin en büyüğüdür. Faizin en büyüğü. Faizden alınan bir dirhemin karşılığıysa 36 zinadan sadır olacak günahın daha fazlası. Faiz. Bu da bizim dilimizde çok kısır manayla girmiş. 72 babtan belki de bir babı girmiş sadece. Bir yüzü girmiş. Nedir o? Kişinin paradan para kazanması. Yani 5 lira verip 6 lira alması gibi. Ve Müslüman kardeşlerim, bizim toplumumuzda bu iş özellikle son zamanlarda kredi kart denen bir melanetle o kadar basit alındı, o kadar küçümsendi ki hatta şimdi normalleşti. Olmayanların kınandığı bir hale dönüştü. Müslümanlar diyorlar ki biz kredi kartının borcunu vaktinde ödediğimiz zaman faiz ödemiyoruz. Rahatız. Kredi kartını alırken, sözleşme imzalarken bunu geciktirirsem yüzde şu kadar ceza vermeye razıyım, faiz ödemeye razıyım diye anlaşma yapılırken ki atılan imza hiç önemsemiyor. Kredi kartı kullanıldığı zaman, POS cihazından çekildiği zaman o işletmenin POS cihazının sahibi olan bankaya belli bir kesinti, komisyon vermesine sebep olmak hiç günah olarak hesaplanmıyor. Ve kredi kartını bulundurmak, harama bulaştırmak, yani harama sebep olmak, harama kapaşmak cihetinden, daha büyüğe kapaşmak cihetinden, seddü zerai gereği uzak durması gereken bir şey olduğu hiç önemsemiyor. Açayım mı biraz daha? Bunlar yeterli mi? Kredi kartını alırken zamanında ödemezsem şu kadar miktarda ceza ödemeye razıyım, bunu kabul ediyorum diye sözleşme imza atmak, faize razı olmak demektir. Bu tehlikeli. Kredi kartının kullanılan miktarı vaktin içerisinde ödense ve faiz ödenmese bile neticede bu harama götüren bir vesiledir. Harama götüren şey de haram gibidir. Bundan dolayı sakıncalı, bundan dolayı uzak durmak gerekir. Ve üçüncüsü, her kredi kartı ve banka kartları, hesap kartları, ATM'den kullanılan kartlar herhangi bir alışverişte kullanıldığı zaman eğer o alışveriş yapılan işletme paranın bankadan çekilme süresini beklemeden yarın bir gün kısa zaman içerisinde hesabını aktartıyorsa onun ödediği komisyona biz bu kartla vesile oluyoruz. Bu cihetten de bir şerre sebebiz. Bundan dolayı da bundan sakınmak gerekir. Ve faizden elde edilecek bir dirhemin karşılığı da 36 zinadan daha ağır olduğunda tekrar hatırlatmakta fayda var. İbn-i Ebi Dünya'nın rivayet ettiği Enes Malik hadisinde olduğu gibi. Şerre vesile olan ne gibidir? Onu o fiili yapan gibi. Hayra vesile olan onu yapan. Evet, önemsemediğimiz bazı şeyler var, dikkat etmediğimiz, çağın gereğiymiş gibi, kaçınılmazmış gibi saplanıp kaldığımız bazı şeyler var. Bu kredi kartı onlardan birisi. Bundan sakınalım Allah için. Bir başka hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan az önce değinmiştim. Ebu Davud, Tirmizi, Beyhaki, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Bir gün Resulullah Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, der Ayşe validemiz, Safiye'nin boyunun şöyle şöyle olması, yani kısacık olması sana yeter dedim. Yani kıskançlığından dolayı Safiye validemizi, Safiye bin Huyey validemizi radıyallahu anh'ı aleyhisselatü vesselam'a karalar, kötüler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna karşılık şöyle buyurdu. Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki denizin suyuna karıştırsan bu sözü deniz karıştırır. Öyle kötü bir söz. Peki Ayşe validemiz iftira mı attı? Yalan mı söyledi? Yok, Safiye validemiz boyu kısa bir insan. Peki bu onun kusuru mu? Diline dolanacak, eleştirilecek bir zaaf mı, ayıp mı? Ayşe validemiz bunu yaptı işte. Allah ondan razı olsun. O cennettedir. Ayşe validemiz eşidir. Biz onlarla komşu yapsın. Ama Ayşe validemizin şahsına bütün ümmetini sakınır. Yani bir insanın arkasında o kısadır diye eleştirmen bile yüzüne karşı söylediğin zaman nasıl gocunacak, rahatsız olacaksa onun arkasından hoşnut olmayacak şeyle andığın için bu gıybettir. Bu söz öyle kötü bir söz ki denize karıştırsan denizi bulandırır. Denizin suyunu bozar yani. Denizin suyunu bozabilecek bir şey var mı dünyada? Şimdiye kadar denizin suyunu bozan bir nesne çıkmış mıdır? Bilakis denizin suyu tuzlu olduğu için içindeki her türlü pisliği ne yapar? Muhafaza eder. Değil mi? Muhafaza eder. Bozulmaktan korur. Yani bozulmaktan koruyan nesneyi bozacak ne? Birisinin arkasından boyu kısa demek. Sübhanallah ve bihamd. Gıybet yani, gıybet. Onda olan bir kusuru söylemek. Dile getirmek. Bir tane balık sudan çıkarsan, şurada dursa 2 saat sonra, 3 saat sonra sıcak bir yerde kokmaya başlar. 5 saat sonra yanında duramaz hale gelir. Denizde binlerce, milyonlarca, belki katrilyonlarca ne var? Ölü balık var. Bozuluyor mu? Yani katrilyonlarca balık onu bozamıyor. Ama bir tek söz insanların çok basit aldığı, önemsemediği bir tek söz ne yapabiliyor? O denizin suyunu bozabiliyor. Gıybet. Falancanın boyu kısadır. Evet, hadise devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Ayşe validemiz, bir defasında da ona birisinin taklidini yaptım. Bunun üzerine Aleyhisselam buyurdu ki bana şunu şunu da verseler, her neyse bu, ne kadar şey verirlerse, dünyalık verirlerse versen manasına, hiç kimsenin taklidini yapmayı istemem. Çünkü bu da bir kısım gıybettir zaten. Bir insanın yanında onu taklit edersen bundan hoşnut olur mu? İşte bu da gıybetin bir kısmıdır. O yüzden ne yapmak lazım? İnsanın hoşunda olmayacağı şekilde anmamak lazım. Ne zaman gerekçesi yoksa, bir maslahat, bir çıkar, bir fayda yoksa onun arkasından onun hoşunda olmayacağı şekilde konuşmamak lazım ki o gerekçeleri sözümüzün sonunda aktaracağım inşallah. Gene Ayşe validemizden aktarılan bir başka hadiste İbn-i Ebit Dünya'nın rivayet ettiği bir hadis. Safiye radıyallahu anha, Safiye binti Huyey, Hayber Yahudilerin lideri Huyey bin Ahtab'ın kızı, biliyorsunuz Hayber ele geçirilip ve Safiye radıyallahu anha da savaş ganimeti olarak elde edildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bazı sahabesinin hatırlatmasıyla kendisine almış, sonra da onu özgürlüğüne kavuşturmuş ve onu eş olarak nikahına almıştı. Ve bunun neticesinde de oldukça yüklü insanlar Müslüman olmuşlardı. Böyle bir hayra vesile olmuştu. Safiye radıyallahu anh'a bundan dolayı bazı insanlar Yahudi veya Yahudinin kızı derlerdi. Çünkü o Hayber Yahudilerin lideri Huyey'in kızıydı. Safiye binti Huyey radıyallahu anh'ın devesi hastalanmıştı. Zeynep radıyallahu anh'ın da fazla bir devesi vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'e hitaben Safiye'ye bir deve ver, o da binsin gitsin deyince Zeynep radıyallahu anh'a, Ayşe validemiz gibi bir an gaflete düşmüş ve o Yahudi'ye mi bir deve vereceğim demiş. Bu söze öfkelenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 2,5 ay Zilhicce, Muharrem ve Safer ayının bir kısmında Zeynep radıyallahu anh'ın yanına girmedi. Ona kızgınlığından dolayı. Söz ne? Bir Yahudi'ye deve mi vereceğim? Şimdi bu söz aslında Müslümanın bir başka Müslümana söylememesi gereken, söylemeyeceği bir söz. Ancak arada bir de ne var? Kumalık var. Kumalığın kattığı bir kıskançlık var, çekememezlik var. Ondan kaynaklı. Allah Azze ve Celle bu yaptığı işten dolayı Zeynep radıyallahu anh'ı da bağışlasın. O da aleyhisselatü vesselam eşidir. Cennette de eşidir. Allah bizden onlara komşu kılsın. Ancak onların şahsında biz ne yapıyoruz bununla? Ders alıyoruz, ibret alıyoruz. Demek ki bu söz öyle bir kötü bir söz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani merhamet peygamberi, şefkat peygamberi aleyhisselatü vesselam 2,5 ay yaklaşık hanımın yanına görmüyor. O kadar kötü bir olay. O kadar kötü bir söz bu. Bir Yahudiye, o Yahudiye deve mi verirsen? Halbuki o Yahudi değil, o Müslüman oldu. Velev ki Yahudi olsa bir Yahudinin bir Müslümanla evlenmesi helal değil mi? Kalbayık bir Yahudi bayanın. Allah Azze ve Celle kitabını hep bunu helal kılmamış mı? Ama o Yahudi değil. Hem de güzel bir Müslüman. İslam'ı çok güzel bir Müslüman. Yani bir Yahudi kabile liderinin kızıyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hem dünyada hem ahirette eşi olacak dereceye ulaşmış bir şerefli Müslüman. Gene buna da dair yani böyle insanların önemsemediği ama gıybet olan ve tehlikeli sözlere işaret eden bir hadis. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında iken birinden bahsederek şöyle dediler. O yedirilmedikçe yiyemez. Yani birisi ona yardım etmez diye sürece yemek yiyemez. Ve birisi ona bindirmezse de binene de binemez. Binene binemez dediler. Bunu işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun gıybetini yaptınız dedi. Dedi ki ya Resulallah biz sadece onda olanları söyledik. Gerçekten bu böyle. Birisi ona yedirmezse yiyemez. Birisi yardım etmezse binitine binemez dedik. Bunun üzerine aleyhisselam onda olan şeyi söylemenizdir zaten gıybet dedi. Bu da gıybet olarak yeterlidir dedi. Bu hadis Esbehan'ın rivayet ediyor. Hasan Bey İsnaf. Bunun daha açığı ve bildiğimiz tekrar etmekte fayda gördüğümüz gıybet nedir sorusunun cevabını verecek bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de rivayet edildiği üzere gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab-ı kiram Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin hoşuna gitmeyecek şeylerini arkasından konuşmandır buyurdu. Peki söylediğim şey kardeşinde varsa bu gıybet olur mu diye sordu birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun. Söylediğin şey onda yoksa o zaman sen iftira atmış olursun. Evet. Onun hoşnut olmayacağı, rahatsız olacağı şekilde arkasından, gıyabından, onda olan şeyleri zikretmen, yaptığı şeyi zikretmen, söylediği şeyi zikretmen, bir kusur gibi gözüken, eksiği gibi gözükeni söylemendir gıybet. Boyu kısadır demen, yardım etmesi de, binetine binemez demen, yemek yiyemez demen, kel demen, topal demen, kör demen, ahmak demen. Bunlar da gıybet. Bunlar olmadığı halde söylersen zaten iftira etmiş olursun. O apayrı bir sıkıntı. O biraz sonra gelecek. Evet. Peki bu gıybet edenlerin cezası nedir? Hadi kabirde alındık. Azap görüyorlar. Peki ahirette cehennemde Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedine geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığımda bir topluluğa rastladım. Bakırdan tırnakları vardı. Ve bu tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bakırdan tırnak. Bazen uzun tırnak insan vücuduna ters bir şekilde denk gelir, orada yara yapar. Bu tırnak, bakırdan tırnaktan bahsediyoruz. Kırılmayacak, can yakacak tırnak. Bunlar kimlerdir? Ey Cebrail dedim. Cebrail aleyhisselam, onlar insanların etini yiyenler ve ırzları hakkında konuşanlardır dedi. Yani gıybet edenler. Allahu alem, bu hadisteki bahsedilen azap kabirde de olabilir. Kabir azabına da işaret ediyor olabilir. Ahiretteki cehennemdeki azaba da işaret ediyor olabilir. Ama neticede gıybet edenler, insanların arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde onu ananlar için Allah bağışlamaz ise eğer, bakır tırnaklar olup da kendi yüzlerini ve göğüslerini çizerek azap görme cezasıdır. Allah korusun bizleri. Bir başka hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Çok bildiğimiz meşhur bir hadis. Müflis hadis diye bilinen bir hadis. Müslim'de, Tirmizi ve başka rivayetlerde geliyor. Başka kitaplarda geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir gün göre öğretici tarzda bir soru sorar. Sizin katınızda, sizin nazarınıza müflis kimdir? Yani iflas eden kimdir? Biliyor musunuz diye sorar. Ashab-ı kiram da derler ki bizim ya katımızda, bizim nazarımızda iflas eden müflis kimse malı mülkü parası olmayan kimsedir. Kaybeden kimsedir. Buyurur. Varken kaybeden kimse müflistir, iflas etmiştir. Bunun üzerine Aleyhisselam ümmetin asıl müflisini, iflas edenini açıklar. Der ki ümmetimin müflisleri şunlardır. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekatını getirir. Yani karşılığı olacak hayır hasenat olan bu amellerle gelir. Diğer taraftan da birisine hakaret etmiştir, birisine iftira atmıştır, birisinin hakkını yemiştir, birinin kanını dökmüştür ve bu yaptığı kötü işleri de getirir. Buna karşılık hak sahipleri o da hakkını alacak. Şu dövdüğüne hasenesinden verilir. Şu kanını akıttığına hasenesinden verilir. Hakkını aldığına hasenesinden verilir. Dövdüğüne hasenesinden verilir. Hakaret ettiğine, gıybetini yaptığına ilahir. Kimin onun üzerinde hakkı varsa bildik veya bilmedik. Onlara haklarını verir. Eğer hak sahiplerine bu iyilikleri vermekle hala ödeşememişse, daha hala alacaklı varsa bu durumda da o alacakların günahlarından alınır, ona yüklenir. Ve neticede de iflas etmiş bir tüccar gibi o kadar namaz kılmasına, zekat vermesine, oruç tutmasına rağmen, hayır hasenat yapmasına rağmen iflas etmiş bir tacir gibi ne yapar? Cehenneme atılır. Çünkü elindeki bütün ona hayır hasenat getirecek işleri dağıttı. Borçlarını öder gibi ödedi. Hatta onlar da yetmedi bu sefer. Başkalarının borçları, başkalarının yükleri, başkalarının günahları ona verildi. Onu cennete girdirecek Allah'ın fazlı keremi dışında bir şey kalmadı ki. İşte asıl müflis budur der Resulullah. Allah Azze ve Celle bizleri müflislerden yapmasın. Onlardan olmamak için şu dile iyi sahip olmamız gerekir. Şu dile iyi sahip olmamız gerekir. Mala yani terk etmek, boş işleri terk etmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bırak başkalarının hakkını, kişinin mala yani faydası olmayan boş şeyi terk etmesi gerekir İslam'ın gereğince. Ki biz burada mala yani'den değil, daha oraya gelmedik. Ondan bahsetmiyoruz. Hak sahiplerinin haklarından bahsediyoruz. Gıybetin büyüklüğü ve ceza olarak karşılığı vuku bulduğu şey oranındadır. Yani ne kadar büyük bir zarara, ne kadar büyük bir sıkıntıya sebep olmuşsa onun karşılığı o oranda büyük olarak dönecektir. Ne kadar küçük kalmışsa, az kalmışsa o oranda küçük olacaktır karşılığı. Şöyle ki, mesela sıradan bizim gibi alelade bir insanın gıybetini yapmak ile toplumun önünde sözü dinlenir, sözüne itibar edilir, yönetici, alim ve benzeri şekilde peşinden gidilen insanların gıybetini yapmak aynı değildir. Çünkü sıradan bir insanın gıybetini yapmak sadece o kimseye verilecek bir zarardır. O kimseye yapmış bir kötülüktür. Ve sadece o kimseye karşı yapmış bir borç yüküdür. Borçlanmadır. Ama mesela bir alime karşı, yani İslami hususta ağzına bakılan, görüşlerine müracaat edilen bir alime karşı yapılan iş, onun ırzına karşı yapılmış bir harekettir. Hem onun şahsına yapılmıştır, hem de ondan istifade eden bütün insanların şahsına yapmış bir kötülüktür. Hatta ve hatta İslam dinine kurulmuş bir tuzaktır, kötülüktür. Niye? Çünkü insanlar falancanın gıybeti yapılıp da onun aleyhinde kalplerinde kötü bir şey hissetmeye başladı. O zaman ne yapacaktır? Onun değeri insanların nazarına düşecektir. Sözüne itibar edilmeyecektir. Hatta onun çağırdığı hak yol doğru şeyi bile itibar alınmayacaktır. Çünkü ona karşı bir zan ortaya çıktı. Güvensizlik ortaya çıktı. kalplerde bir buğz ortaya çıktı. Bu da insanların ona müracaat etmesini veya onun davet ettiği şeylere icabet etmeyi engelleyecektir. Kim zarar görecektir? Sadece o alim mi? Hayır. O alimin temsil ettiği İslam dininde zarar görecektir. O alimden istifade eden Müslümanlar da zarar görecektir. Yani bir toplum, koca bir toplum bundan zarar görecektir. Tabii bu işe vesile olan kimse de onun gıybetini yaparak onun değerini düşüren, onun sözünü geçersiz hale düşüren kimse de bu oranda büyük bir veballe karşı karşıya kalacaktır. Bunun benzeri yönetici. Yöneticilerin kasıt sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan şeklinde büyük yöneticiler değil. Her türlü toplum yöneten 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi de olsa, bir kabile de olsa, bir mahalle de olsa, neyse bu yönetici, o topluluğu yöneten her kimse için bu geçerlidir. Toplumda Allah Azze ve Celle'nin koyduğu düzen gereği bir yönetici gerekir, bir baş gerekir ki toplum onun etrafında kenetlensin ve birlikte hareket etsin. Bu birlikteliği ve toplumsal yaşantıyı sürdürmenin yolu birisinin ve birilerinin idareci olması, diğerlerinin idare edilen olmasıdır. Çoğunluk idare edilen, azınlık idare edendir. Allah'ın koyduğu bir sünnettir bu. İşte sözü itibar edilen, sözü dinlenen, peşinden gidilen, verdiği emir verdiği zaman emrine itibar edilip toplumsal düzenin devam ettiği yönetici aleyhine gıybet etmekten insanların kalplerine zan ortaya çıkacak. Onun sözünü geçersiz kılacak, onun emirlerine itaatsizliğe teşvik edeceğinden, dolayısıyla toplumsal düzen bozulacağından dolayı yöneticinin, idarecinin arkasından gıybet etmek de büyük bir vebaldir. İslam dini karmaşayı istemez. İslam dini başıboşluğu istemez. İslam dini bir bütün halinde bir emirin etrafında hareket ister. Hatta öyle bir emirdir ki bu iş, yola çıkan 3 kişi olsa birisinin emir tayin edilmesini emreder. Niye? Kargaşa olmasın diye. Başıboşluk olmasın diye. İslam'ın emridir bu. 3 kişi bir araya da olduğu zaman onlardan birisi idareci olacak. Ağzına bakılacak. Sözüne itibar edilecek. Olmazsa ne olur? Tecrübelerine sabittir. Kargaşa olur. Kaos olur. Başıboşluk olur. Başıbozukluk olur. Bir düzeni yıkıp da başıbozukluğa sebep olan kimse ne yapar? Bu düzenin yıkılmasından başlı başına sorumludur. Dolayısıyla onun yaptığı gıybet alelade bir insan hakkında yaptığı gıybetten çok daha büyük karşılık görecektir. Çünkü o ıslaha olduktan sonra yeryüzünü ifsad etmiştir. Bu ve buna benzer gücümüzün yetmeyeceği, karşılığını veremeyeceğimiz, hakkını ödeyemeyeceğimiz haksızlıklara yapmaktan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Gıybetin caiz olduğu yerler kardeşler, zulme uğrayan kimse hakime, kendisine zulmeden zalimi şikayet edip yaptıklarını anlatabilir. Bu her ne kadar bunun gıyabında yapılan bir işse de maksat burada onun değerini düşürmek, onun onurunu oynamak değil, bilakis gasp edilen hakkını alabilmek maksatlı olduğu için bu caizdir. İkincisi, bir kötülüğün engellenmesi veya günahkarın doğru yola getirilmesine yardımcı olmak maksadıyla da sözüne itibar edilir kimselere, işte falanca şunu yapıyor, şu hatayı işliyor, şöyle sıkıntı işleri var, bunu düzeltelim, bunu yoluna sokalım diye bir fayda elde etmek isteyen veya bir günahkarın o günahını engellemeye çalışan kimse de yine aynı şekilde bir maslahat, çıkar gözettiği için, fayda gözettiği için bu iş gıybet sayılmaz. Bir başkasının bir müftüye veya fetva verecek bir merciye, falanca kişi bana şöyle şöyle zulmediyor veya şöyle şöyle davranıyor, şöyle şöyle söylüyor diye onunla fetva istemesi ve kendisine yol gösterme maksatlı olarak ona soru sorması da gene gıybet değildir. Çünkü burada maksat ara bozmak veya onu kötülemek, onu yermek, kınamak değildir. Bilakis bir soruna çözüm bulmaktır. Hakeza kötülerin şerrinden insanları sakındırmak için uyarmak da gerektiği an uyarmak da gene gıybet değildir. Mesela bir kimseye dünür olunduğu zaman o dünür olan kimsenin veya onun oğlunun, çocuğunun, damat olacak kişinin eksiklerini, fazlalarını, iyi taraflarını, kötü taraflarını öğrenmeye çalışmak için birilerine sormak bu haktır. O soru sorulan kimsenin de adaleti ortaya koyması ve bu kişileri iyi tanıması için, yarın hoşlanmayacağı bir şeyle karşılaşmamak için onunla var olan şeyleri söylemesi caizdir. Bunun örneği mesela Fatıma binti Kays radıyallahu anhayı kocası boşadığı zaman Müslüm'de 1480 numaralı hadiste yaklaşık 14-15 ayrı kanaldan geldiği üzere farklı farklı rivayetlerde anlatıldığına göre Fatıma binti Kays'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen git Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ın evinde otur, iddetini bekle demiştir. İddetinin sonunda da Fatıma radıyallahu anh'a 3 kişi dünürlük tıklamıştır. Bir, Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh. 2, Ebu Cehm. 3, Usame bin Zeyd radıyallahu anh'a. Fatıma radıyallahu anh'a gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'a bu 2 kişiyi sormuştur. Muaviye ve Ebu Cehm. Bana dünürlük tıklıyorlar ne dersin diye. Aleyhisselatü Vesselam da Muaviye fakir ve malı az olan bir insandır demiştir. Bu aslen gıybet midir? Aslen gıybettir. Yüzüne karşı konuşması hoş olmayan şeylerdir. Ama gerekçe var. İki, Ebu Cehim omzundan sopa indirmeyen, çok kadın döven bir kişidir. Ama sen Usame ile evlen demiştir. Neticede Fatıma radıyallahu anh'a Usame'yi küçük görmüştür. Çünkü kendisi Kureyş'in efendilerinden bir hanımefendidir. Usame ise bir kölenin oğludur. Zeyd radıyallahu anh'ın oğludur. Kendisini kölenin oğluna yakıştıramamıştır ama Aleyhisselatü Vesselam ısrarla sen ona evlen tavsiyesine uymuş ve çokça hayır görmüştür. Evet, bu olay da dünürlük ve benzeri için veya komşuluk için veya ticaret alışveriş yapmak için veya borç alışveriş yapmak için birisi hakkında soru sorulduğu zaman onda o hususta bilinen kusurlar, zaaflar bilinsin de soru soran kişi ona göre hareket etsin diye konuşulursa bu da gıybet değildir. Çünkü burada bir maslahat gözetilmektedir. Peki iftira konusunu ayıralım başka bir zamanda konuşalım. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz en güzel isimlerle ve en yüce sıfatlarla istiyoruz ki bizi sevdiği razı olduğu bir ahlakla ahlaklandırsın. Sevdiği ve razı olduğu bir hayatta yaşasın. Ve sevdiği ve razı olduğu kullarına vefat ettirsin Azze ve Celle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين